تمیستر ہلاستر ارمان می ای دشاد جم جانان می ای دشاد جم جانان می تمیستر ہلاستر ارمان می ای دشاد جم جانان می ای دشاد جم جانان می تپس گر زیغم سنگرون کی تد جنت حرا او غلمان می ای دشادت جم جانان می تد جنت حرا او غلمان می ای دشادت جم جانان می تمیستر ہلاستر ارمان می ای دشاد جم جانان می ای دشاد جم جانان می ست په حب کی ډیر ظلمی لمبو تد ارزوگانو پیروان می ای دشاد جم جانان می تد ارزوگانو پیروان می ای دشاد جم جانان می تمیستر ہلاستر ارمان می ای دشاد جم جانان می ای دشاد جم جانان می تد بدی جون خلا تمی گل غوٹی او گل ریحان می ای دشاد جم جانان می تمی گل غوٹی او گل ریحان می ای دشاد جم جانان می تمیستر ہلاستر ارمان می ای دشاد جم جانان می ای دشاد جم جانان می بس در بل نور لوی تانس پیل نئی شم دزرتوان می ای دشاد جم جانان می تانس پیل نئی شم دزرتوان می ای دشاد جم جانان می تمیستر ہلاستر ارمان می شهدت جام جانان مي ايد شهدت جام جانان مي كاش برخمن شستا لخو زازم صدق من دوم ایت کانیت اید شهادت جمع جانان میه زازم صدق من دوم ایت کانیت اید شهادت جمع جانان میه استرا هیل استرا ارمان میه اید شهادت جام جانان میه اید شهادت جام جانان میه تمی استرا هیل استرا ارمان میه اید شهادت جام جانان جام جانان میه ای دشان